سورت مرسلات تے سورت مرسلات مکی سورت تے دا نازل شوی دے پس دے سورت همزہ نہ ہا ویل لکل همزہ دا غین ورست نازل شوی دے د دې صورت ربط د مخکینی صورت سره واضحه ده په مخکینی صورت کې بشارتونه زیات شو نه په دې صورت کې داغه مقابله کې اوس بیا تخویفات زیات ورکړي دا رنګ په مخکینی صورت کې ورته وي چې زه الله تعالی قران می انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا نو په دې کې بعد قران منکرینو ته دجر ورکی فبأي حديث بعده يؤمنون په دې صورت کې ورته د سجدي تلغه ورکو فرض جد له د الله تعالی ته سجدي کوا نو په دې کې د الله ته سجدي او رکوع نه کوونکو ته دجر دے و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون کله چې ته وویل چې رکوع کوي نو دوی رکوع نه کوي ها دای دغه شو دا لري رب چې مخکینی صورت سره دعوه د صورت sada no isbat kai takhwif war kai asal ki aw aghi sara jaza o qiyamah sabitai pawam ayat ki basabiti gi aw isbat de kai pa kame tariqe sara pa shawahid sara shawahid zikr kai wal mursalat urfa fal asifat asfa pinz shawahid aw biya dari na pas sabitai pa dalail o aqliyo sara aw pa takhwif ta mukaddif sara bas pa de tar ban badi surat ke da masala sabiti gi kha da awal shawahid pesh kai taqasam کی پینزو طریقے دادا بیا داغی نے پس اقوال دا قیامت ذکر کئی سلور او دا او اگے کے ہیبت دا قیامت سے تر پیندل لسم آیات پوری داغی نے پس تخویف دنیاوی ور کئی تر نول لسم آیات پوری دا سلام آیات نا بیا دلائل عقلیہ شروع کئی اگر تر تویشتم آیات پوری دی داغی نے پس بیا تخویف اخروی پا اقوال دا اور سر ذکر کئی او پاگے کے بعد اور لس حالات ذکر کئی نو اگے بلشی بیا بشارت ور کئی متعدا رسی کی تر سلوی ختم آیات پوری بیا بشارت کی متقیان تر یو سلوی ختم نا پا احوال سبع او سرا تر پینزو سلوی ختم آیات پوری داغی نفس بیا دری زواجرمی مکذبین تا داغ با ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اول پینزو شواهد والمرسلات عرفا قسم ملی پاغا هواگانو سر سرالی گلشی و عرفا پر لپسی پر لپسی یا مطلب نرمی نرمی چکم دنو اغا چلیگی فالعاصفاتی نو قسم میدی دا عرفا نرمی نرمی چلیدون کی سیدا اغا دا هواگانی چی پر لپسی را لگلی چی عرفا پا نرمی سرا فالعاصفاتی نو قسم میدی پا اغا ماتون کو هواگانو باندی چی اغا ماتی پسلنو لرا عصفا ماتول سن مات کی دل دلی کی بستی جور کی که عصف مأکول عصف ویلکی کی بستو تا اغت جوڑائی وان ناشراتی او قسم میدی پاغا پراون کو هواگانو باندی نشرن پراول پوری وری زلرا چی وری زی خوری پاسمان کی نو فل فارقاتی قسم میدی پاغا سشے تس نس کون کو هواگانو باندی وری زلرا فرقن پا تس نس کولو سرا فل ملقیاتی نو قسم میدی پاغا راکو دو دغرا اغا هواگانو باندی الملقیاتی چی راکو دو ان کی لیرہ غردون کی لی ذکران نصیحت لرا نصیحت چلے باران دے دا پینزت قسمون چتا تو پہ پوش ہوئی کنا خود قسم بسی دا جواب قسم ذکران او عذران او نذرا دا ذکر دا باران چلے دا پارا دا دفع دا عذر دا باز خلقوی او نذ او نذران یا پدے کی یا رول اموی دا باز خلقو دا پارا گئی کی ریگ چا عذاب رانشی آن انما توعدون لواقع جواب دا شو جواب قسم یقین نغا چوا ده کولی تاسو سره کوم واقع وعده ده مخکینو صورتونه کې تیر شو لا واقع ونه غوا واقع کې دن کې یقینا هغه په یقینا راشي قیامت در باندې خامخا راځي تر دې پورې دا قسمونه او د قسم او د جواب قسم سمونه ثابت دي نو د قسم او جواب قسم یو خدای دې مارته ټول قسمونه چا سره لګول دا مې ته ولګول د دغه سره د هواګانو سره صفات ملائکه جوړ کو یا بات وای دا صفات د ملائکه دی نو بیا معنی دا کیږي والمرسلات قسم منی پاغه ملائکه باندې چرالی گل شي او عرفن بالمعروف پنے کی طریقے پواح سرا نفل عاصفات قسم بلی پاغ ملائکو چھ ماتون کی دی کافر لرا حلاکون کی دی اگوی لرا عصفاً ماتول والناشرات قسم بلی پاغ آواغا پاغ ملائکو باندی چھ خوراون کی دی مسلط فوریز دی خوراون کی دی وریز لرا نشرن خوراول فالفارقات نو قسم بلی پاغ ملائکو چھ ماتون کی دی وریز دی داکون کی دی جدا کون کی دی فرقن جدا کول ف فالملقيات نو قسم می دی پاغا ملائکه باندې چراولون کی دی وحی ذکرن وحی راولون کی دی دا بل دغه درې سال پیندم دار دا پیغمبرانو سره لګی نفوس سره لګی صفات د نفوس له نو قسم می دی پاغا رسولانو باندې چرالی گلی شوی دی بل معروف پنه ک طریقہ قسم می دی پاغا رسولانو باندې العاصفات عصفن چغی ماتول کی ماتول څنګه ماتول کی دلائل د کفار او غباتلې په توری سره ختمای فن ورنا شراتی قسم می دی پاغان بیاو باندې چې خوړی دعوت د توحید در نصرن خوړول فل فارقات نو قسم می دی پاغ جدا کون کو رسولانو باندې فرقن جدا کول د حق او د باطل فل ملقیات نو قسم می دی پاغ پیغمبرانو باندې چې ورکون کی دی خلق او ذکر اند نصیحت خلق او نصیحتونه کوي بیان ورته کوي وحی ورته بیان نه دا سدی دا درې قسمه دا قسمونه لګي خب هر حال انما تو عدون لواقع چه هواگان سره ولگی نو ده قسم او ده جواب قسم ترمیان ده مناسبت سشو وای ده قسم او ده جواب قسم ترمیان ده مناسبت داشو چه الله وای ذتی پده هواگانو باندی ده مختلف کارونه کوما او ده هواگان مختلف هواگان را لیگما نو ده جانتی پا مختلف و احوال سر تارا پورتکولشم پا مختلف و احوال سر تارا پورتکولشم اگه ذات چه اگه پا هوا سر سکی اگه هوا نرم را لیگی اگه ذات چه اگه پا هوا سر ماتول کی اگه ذات چه پا هوا سر وریز راغنده اگه ذات چه پا هوا سر وریز ماتی اگه ذات چه پا هوا سر باران را وری تا مختلف نو داد دی خبر دلیل ده چه اگه ذات قدرت لرون کرده چه مطلب اگه پا یو سیست سر پا یو عمر سر دا طول هم دی ملکی هم دی راجوانده کی یا دادت سنگ چه هواگانو سر دلان دی زمکن بخارات برا او خیجی او بیا دا غینا وریز جوری شی و باران تیرا او وریگی نو داد چانت ستا دا اعمال چه تکی و روان دی نو دا با یو رس پا شکل دا جزا که تا تراجی تا خفا نشی تو ها چه مطلب داده دا با سنگی سنگ بای تا بخارات تا نگوری تا پا هوا که دا باران ساس کی گوری نی چه کل خیجی برا خیجی و چه برا لال چی بیا تی وریز جوری شی بیا را شی نو تا دی حالت بانه سوچ نکه داد چانت ستا اعمال تا تا ننک کاری لیکن دا دی شکل برا شی یا دادا چه تا غا پا غا رسولانو پی دی ختم نوی دا غا رسولان چه دا دمرا بیانات کئی او دا دی دی بیا ایس تماره نوی دا ما آسی رالی گلی دی یا دادا چه دی فرشتی دا فرشتی چه دا دمرا رالی گما او پا دی دا مطلب دا دی وحی پی رالی گم او دا کارون پی کم دا دا هوا پی دا وریدی پی چلو ما دا بی مقصد بس صرف تا دا پار دا طول نی دا مثل مساخر دی دا بس نی ستا بس را بجیشاب کتاب نکیگی دا بکیگی و دا غی نورستو اخوال دا قیامت ذکر کئی تلور فاذا النجوم طمست نو الله تعالی وای فاذا النجوم فاغور ربانه تستوری طمست محیت نورها دا غی رنا به ختم کلی شی تم سوران بشی رنا به ختم شی و اذا السماء کلت اسمان فرجت اغبا صدقت لشی او کی بچاوجو نرا کرا اوستی چاوجو نا پکرا شی کڑکئی بہو کی وإذا الجبال أو كلت غرنا نقفت وابل زول شد خفل زاينا يا أقلعت دزاينا بأباطل شي وإذا الرسل أو كلت رسولان أقتت فاغ مقرر وخبان برا جمع كريشي نو چرا جمع شي اس پدي مينس كدا كاي لي اي سوال جواب كاي لي اي يوم اجلت دا كم اورا دي تدام ارستو كلي شوي دي قد عذاب دا دمر چ الله كول شي نو تروسا پوري دا ولي نه كاي دا ولي نه كاي الله وي لي يوم الفصل دا ورست کلی چی وی دا کارونا غ اورز د جدائی تا چې جدائی زرا ولم د فیصله اورز د حق او باطل ته کی جدا شي اهل حق او اهل باطل جدا شي و ما درا کا اوس چی خبر در کړي تا ته نه تا پته دا چې ډیر لوی دی ما یوم الفصل چې څه شی دی یوم الفصل یعنی ډیر لوی دی ډیر لوی اورز دا ویل یوم اذل للمکذبین په دې صورت کې بدا ویل یوم اذل للمکذبین دا به بار بار راځي خدا ته کم قدرتونه مخ کې دیر شي نو ارزل چې راشي نو هغه به د هغې مخکې دپاره لګي دا دواجر دي ویلون نه تبایی ده یوم اذن تخویف دی په هغه ورځ کې یوم اذن په دغه ورځ کې للمکذبین دپاره د دروغژن ګڼونکو د دغه قیامت چې دغه قیامت او دغه قدرتونه څوک دروغ ګڼي که نه الله وایي دا خلک تبا دي الم نهلک الاولین اوس تخویف دنیاوي ورکوي الله وایي آیا ما نو تبا کړي پخوانی د قوم نوح علیه السلام نه واله ثم نتبعهم الاخر آخرین بیا بروس تمونگا دی پسیر کو الاخرین داروستنی داروستنی ورپسی شاہ تا راولو پا عذاب کی دیبا مخصی حلاک کو kadhalika nafalu bil mujrimin allah wa idagarange kar ko munga da mujriman sara nu wailu yawma idil lil mukaththibin nu tabai da padaga uras ke lil mukaththibin da parada darughjan gadun kore da azabunu te de ni pakwano da azabuna na mani allah wa idag tabani alam nakhluqukum us dalail shuru kai da dalail zikr kai tara te wishtam aya ta pore alam nakhluqukum allah wa ayamanoi peda kadi taso mimma mahin da gobus pakona faj'alnahu fi qarar مکین نو اگر ذولی منگا اغا اوبا فی قرار مکین پا غزای در قرار کی مکین انچه اغا مضبوطو اغا مور در رحم اغی تلاری الى قدر معلوم ترغنیتی معلوم پوری معلوم چا تدا الاللہ تعالی یا معلوم ای نساء و زنانو تا اغی تقفل عادت معلومی چه معلوم زما قصور وقت کی گی فقدرنا فنعم القادرون نو منگا قادر ایو اپ دوباره جوندون فنعم القادرون نو خیستا قدرت لرون کیو منگا یومانا یا فقدرنا نو منگا اندازہ کرو دا رزق منگا اندازہ کرو فرشتو ولی کا کنا دا عمر دا رزق دا سعادت و شقاوت فنعم القادرون نو خو قدرت لرون کیو منگا وی ایا خان دازہ کون کیو منگا سیدون لرا وی لن تبایدا یوم ایزن پا دا غورت کلی المکذبین دا پارا دا تکذیب کون کو دا روغ جن گرن کو دا نعمتنو چه دا نعمتنو تا تذکر کی چه اللہ دا تا پیدا کرے وی نو دے وی نہ مردا کو دنیا دا ولدا خلق پیدا کی گی اللہ اللہ نشترے اللہ وہ دا کرن تبا دے علم نجعل الارض کفاتن نبل دل گورا اللہ وہ آیا نہ دگر ذوری منگا زمکا کفاتن را غنڈا ان کے اے زمکا را غنڈا ول کے کفتل اشیاء کلھا او تام را غن کی پٹی کی گانا کے مرسی وجہ وا او احیا ان جوندی و اموات او مری وجعلنا فیها او گر ذوری جمن فدزما کے رواسیا کلک کلک گورنا شام خاتن دنگ دنگ و از قیناکم او از کون مونگا تا سما انفراتا اغا او بخ وگی یعنی تندماتا اونکی اغا تندماتا اونکی او بچکم دی اغا دا تمونگ درکو دی تا او بورا دا دلائل نو چکم داری سره اغا دا دا دلائل وی اغا وی نمرد اللہ ندی کردی نو اللہ وی ویلون یوم ایزن للمکذبین تبایی دا پداغا ورس که للمکذبین در غجن گرن کرو داغا نعمتونو لرا چه اللہ تی نسبت نکی او ای دا بس تقفل پیدا شوی دی یا بل چا ته نسبت کوي دا زمون خدایانو کړی دي ان تلقو تر دې پورې دا دلایل ورته ذکر کړل سلور دلایل ورته ذکر کړل یو د انسان د خلق دلیل شو یو د مکه د کفت دلیل شو دریم نمبر د غرونو نه دلیل شو سلورم نمبر د ماء الفرات ماء انفراتن دا غي دلیل شو سلور دلایل ذکر کړل او دا غي نه پس تخویف اخروی ور کوي او د اور لس حالات پاره کې ذکر کړي تر سلوی ختم آیات پورې ان تلقو اللہ وی و تب وی پا داغا ورس کچه لارشی الا ما اغا عذاب تا کن تم که وی تاکو بیهی اغیل را تو کذبون دروغ جنگرون که ان تلقون لارشی الا زلن اغا سوری تا سور ورس تاکو من وی گره سور نشتر تبایی دا زی سلاس شعب زی سلاس شعب چه اغا دا دریو سانگو والا ده دا اور دریو سانگو والا سنگا ده لکا دا اور چه کل دیر زیاد زور ور یو پسخ زائی که بند وی نو دی بیا زور کئی بیا دې پدری وې سو باندې تقسیمې کی نو الله وی دغه اور تلار شي ذی ثلاث شعب لا ذلیل چنه دې د سوري والا ولا یغنی من الله دغه سوري تلار شي دغه اور تا دغه لګیتا چنه دې د ذلیل سوري والا ولا یغنی او نه فائدہ ور کوي من الله به دلمبینا دې نه بچ کوي دغه اور تا ور دی ان هاغه اور چې دې تر میلې ولی بشرارن هغه بس دی کل قصر پشان د بنگلو اے دغت وغت مانو غند سره د داغه بسری غته تنور څه بلکی نو اغه نه که خیال وکړی هغه واړه واړه زری پورته شي نو د جهنم د اور نه کم درات پورته کیږي نو هغه بسې هغه کل قصر میخه هغه په بنگلې بنگلې مری یا کل قصر باز وای هغه په دغت لرګو مری یا باز وای قصر نه مراد کوم د لرګو غ بی خونه دی هغه په شان ته وای کانه جمالتن سفر گویا کدا اوخان دی سفرن زیار زیار سفرن زیار زیار مطلب زیر خان اگر پا هوا که لو زیاری سر با لمبی اگر سر بای نو زیر والی بلگی یا ما تا سویلو پا جمل که عرب که کم ده جمل اون اسپر اون کل تور اوختن ده جمل اسپر وطوی نو دا زیر وطوی خدا زیر والی نی دا تور والی نو دا تور او خانو گنتی اگر پا هوا که یا سفر بازی وی چه اگر مختلف و ترکونو تا خوارو گرد ورد چه کم ده بی ترتیب اگر بای که جمالتون سفر ویلون یوم ایدل للمکذبین نو اوس یا سره ده اگر وی نیش نشته دا حالت ملکه قیامت چرته ده الله وی تبایی ده یوم ایدن پا دغا ورست که لیل مکذبین دغا دروغ جن گرنون کو ده ده عذاب لرا ده دغی عذاب دروغ جن گرنون کو لده دغا ده تبایی ده هادا یوم لا ینتقون نور حالات ده قیامت گورا دا اغا ورست ده لا ینتقون چی دوی با خبر نکی ده حیبت ده قیامت ده وجنا توب با خبر نکی لا تسمعو الا همسا تبا ناوری مگر ده سینی آواز باوری دا یو حالت ته بل حالت که خبیدی یو بل سر جگرن کئی خو یو آوا حالت پکی داری ویلون یوم اذن للم هادا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم او نبا اجازت کولی چی دویتا فیا تذیرون چی دوی عذرون پیش کی چی دیو ویتی اللہ ما خدا غلطی کری وا او دازا نفوی دم او سشی نانا تا تر دی اجازت نیش تاری خبر اونک بار اللہ تا فتر چی تا سکری دی ویلون یوم اذن للمکذبین نصاری پا منز کرا پاسی وی نیش تاری سریا ایساب دیو کتاب دیو سری و سری اللہ وی تبایی دم دغی خلق ولی یوم اذن پا دغا ورست که للمکذبین دغا دروغ جن گرن کل دی حالات لرا آدھا یوم الفصل اللہ بورت وی پا قیامت که نهم حالت دا ورز جدائی دا جمعنا کم چه مون جمع کری تاسو پاگه که والاولین وغا فقوانی طول یوم بزل سر یوم بزل را جمعی فا ان کان لکم نتیوس طول را جمعی فا ان کان لکم قیدون نکر چر تویستا سرس چلوال سترتیب در سروی در عذاب نده بچ که دو یا زما خلاف نو فکی دونی چل جوڑ که ماتا زی چنن سکا ولی سی نو وی که هادا فویلو یوم اذن للمکذبین اللہ وی تبایی در پدر عورت که للمکذبین در اغجن گرنن کل دقی حالات رو دیوم الفصل لرا ان المتقین فی ظلال و عیون دای لس حالات در قیامت ذکر کرد او اغی سر تخویف ورکو اس بشارت ذکر کئی متقیان تا او پاگی که و حالات داوی تا ذکر کئی ان المتقین یقین المتقیان چی دی فی ظلال دیو پسورو کی و عیون ان پا چنو کے بی و فواکہا آنو اگر چنو والا علاقی که بپراتی مطلب و فواکہا او پاگا فواکہو میو کے بی مما داغا نیشتہون چی دی خواہی نو کلو اللہ بو توی خورایے وشرب اس کئی ہنی ان مزیدار بما کن تم تا بیغم آبیم مزیدار بما کن تم تا مرن پتبب داغیتا تو عمل کو انا کذالک نجزل محسنین دارنگی بدلور کمونگنے کی کون کو خلقو تا ویلون نو بلوی نیشتر مرستا جنت کی دا غریب بنگلی دی اگر دین انکارو کنو اللہ وی ویلون تبایی دا یوم ایزن پا دا غورت کی للمکذبین دا دی دروغجن گرون کل پارا دا دین امتنو کلو و تمتعو قلیلا اس زواجر سلاسا دری زواجر ذکر کئی خدوی تا یو دادا چه دے پا دنیا کسی شئو بس صرف خوراک کا که کهو دو دنیا مقصد بس گرزا ولی وا او اخیرت کیا نکو دویم نمبر دا اللہ تاجزی نکول دا اللہ قانون حکم نمانو دریم نمبر دا قرآن نمخڑ ولی و نفدی و جبانه و دا اسباب العذاب دی قلو و تمتعون و توایا خوری و تمتعو او فائدہ اخلی قلیلا لگوا و اخلی دنیا دا انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یی دا مجرمان چې څه کوي وکي بیا برادی ویلون تبایدا یوم ایذن پد غورت کی للمکذبین دروغ جن غون کول دا خبر لرا دا خبر دې دروغ غن چې دا مجرم مو زب بیا قیامت کې ورزم الله وی وو ذخیر دې پته به ولګي و اذا قیل لهم کلتو ویل چې دوی تا ارکعوا رکوع کی نو لا يركعون دوی رکوع نه کوي یعنی تابعداری دا الله تعالی نه کوي یا رکوع ته ځکه یاد کړه چې مطلب منکرین وبا صدیق اور رکوع به نه کولی نو هغه ورته ځکه خاص یاد کړه یا چې مراد مطلق انقیاد دی ویل نو ته باید یوم یذن په دغه ورځ کې للمکذبین انکار کوون کې دی رکوع لرا فبای حدیث بعده یؤمنون نو الله په اخره کې وای په کوم یو کلام باندې بعده پس ته دی قران نه یؤمنون دی به ایمان راوړي او سم بچي دای چې په قران سم نشو دا به کلام سم نشي دا ته میدو والا خلق نه دی ښا په دې راته به نبی علیه الصلاۃ والسلام کړه دا سورت ختم کو نو دې پس به وی آمنت بالله و ما انزل خوښوي ما ایمان راوړل په الله باندې و ما په کتاب باندې انزل چې هغه نازل کړل و مونږ په ایمان راوړو ک الله دا منکرین په نراوړي نه دی راوړي دا سورت مرسلات ختم شو په سورت مرسلات کې ورته قیامت ثابت کړ په پنځو شواهد سره بیا دا غي نه پس د قیامت څلور احوال ذکر کول او بیا ورپسې په دلایل سره قیامت ثابت کړو بیا دا غي نه پس په تخویف سره ورته وویل چې ګوره سم شي مکوي بیا دا داغین پس بشارت متقیان تور کو داغین ورست تو تدری زواجر ذکر کل چې دا خلق تبادی زکه پدې کې دا درې مرز نه دی یو دال دنیا ته توجه دویم نمبر کوم دی نو دغه د الله حکمونه نه منل او دریم نمبر قران پر خودل پدې وجبان دی امتیازات پکې د بادونو د هواگان صفات المرسلات العاصفات الناشرات الفارقات الملقيات د قیامت د نمونو نه پکې یو نمبر راغی یوم الفصل یوم الفصل لاغی بعضی احوال د قیامت او بعضی احوال د اور پکې خصوصی ذکر شو